Bogatych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 6 stycznia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kamil Stoch, najlepszy w kwalifikacjach do ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni, ma szansę na kolejny triumf w cyklu i trzeciego Złotego Orła. Dziś decyzja Unii Europejskiej w sprawie następnej szczepionki przeciwko COVID-19 ma zatwierdzić preparat amerykańskiej firmy Moderna. Polska w czołówce państw wspólnoty pod względem liczby zaszczepionych osób, wynika z rankingu Bloomberga. Wszyscy polscy skoczkowie narciarscy mają negatywne wyniki testów na koronawirusa. W komplecie zameldują się do dzisiejszego, ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Kamil Stoch i on jest bliski trzeciego w karierze zwycięstwa w całym turnieju. Po trzech konkursach jest liderem. Nad ubiegłorocznym triumfatorem Dawidem Kubackim ma 15 punktów przewagi, a trzeciego Norwega Halvora Egnera Graneruda wyprzedza o 20,5 punktu. Jeśli się nie mylę, to teraz w historii była taka sytuacja, że ten, kto wyjeżdżał z Innsbrucku jako lider z taką przewagą, nie zdobywał Złotego Orła. Na pewno cieszy postawa reszty reprezentacji. To nie jest tylko jeden czy dwóch zawodników, ale to jest faktycznie cała kadra, która skacze na dosyć wysokim poziomie. Mówił sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Poprzednio Kamil Stoch Złotego Orła zdobywał w 2017 i 2018 roku. Unia Europejska ma dziś zatwierdzić drugą szczepionkę przeciwko COVID-19. To preparat firmy Moderna. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w TVP Info, że instytucje unijne działają w tej sprawie zbyt opieszale. Jest to zastanawiające, dlaczego w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych już te produkty są dopuszczone, a na poziomie europejskim ta maszyna, niestety biurokratyczna, czasami mieli tak wolno, więc tutaj przywódcy państw europejskich solidarnie podnoszą ten argument i mam nadzieję, że faktycznie w środę ten drugi produkt zostanie zaakceptowany. Szef Rady Europejskiej zapowiedział, że w tym miesiącu odbędzie się wideoszczyt z udziałem unijnych przywódców na temat COVID-19. Jesteśmy w pełni zmobilizowani wraz z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, by zapewnić dostawy szczepionek, oświadczył Charles Michel. Polski rząd odrzuca możliwość opóźnienia podania drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 osobom, które przyjęły pierwszą. Takie rozwiązanie obowiązuje w kilku krajach europejskich i pozwala na wstępne zaszczepienie większej liczby osób w krótszym czasie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że eksperci, którzy doradzają Mateuszowi Morawieckiemu, odradzili mu podjęcie podobnej decyzji. Profesorowie pracujący w Radzie przy premierze Mateuszu Morawieckim jednoznacznie powiedzieli, że to jest złe rozwiązanie i my tego rodzaju działań w ogóle nie rozważamy. A zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia, pacjenci z COVID-19 powinni przyjąć dwie dawki szczepionki na koronawirusa firmy Pfizer-BioNTech w ciągu 21-28 dni. Szczepionkę przeciwko koronawirusowi przyjęło w Polsce już 114 tysięcy osób, co daje nam trzecie miejsce w Unii pod względem liczby szczepień, podaje w swoim zestawieniu amerykańska firma Bloomberg. Kolejne kraje wprowadzają obostrzenia w związku z nowymi odmianami koronawirusa. Równocześnie systematycznie zwiększa się liczba zaszczepionych na świecie osób, a kolejne państwa negocjują nowe dostawy preparatów. Ścisły lockdown już po raz trzeci od kilkunastu godzin obowiązuje w Anglii. Do połowy lutego zamknięte będą szkoły. Z domów nie można wychodzić bez wyraźnego powodu. W sąsiedniej Szkocji oraz Walii także zamknięto szkoły. Rząd lokalny Szkocji ma pod koniec stycznia zdecydować, do kiedy dzieci będą uczyć się wyłącznie online. Nowe restrykcje mają też przewrócić władze Niemiec. W najbardziej dotkniętych wirusem landach nie będzie można podróżować dalej niż na 15 kilometrów. Francja tymczasem zwiększa tempo szczepień wobec krytyki rządu o zbyt wolne wprowadzenie preparatu. Minister zdrowia Olivier Véran poinformował, że rozszerzona została grupa osób kwalifikujących się do zabiegu, a w kraju ma powstać ponad 500 punktów szczepień. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Konkursy słuchowiska oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Na koniec jeszcze oferta Trójki na ferie zimowe. W tym roku wyjątkowo ferie z Trójką. Mamy bardzo bogatą ofertę dla słuchaczy, dla młodszych słuchaczy. Są to słuchowiska. Pomiędzy 4 a 8 stycznia będzie to przygoda Wielka Rysia Pędzelka. Między 11 a 15 natomiast stycznia przygoda Niepyłki i Japolinki. Są również felietony Grzegorza Barańskiego dotyczące tajników radzenia sobie z najpopularniejszymi wśród najmłodszych grami komputerowymi. Mówił dyrektor programu trzeciego Michał Narkiewicz-Jotko. Atrakcje dla całych rodzin przygotowały też pozostałe programy Polskiego Radia. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja z wielką radością witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w tym nowym 2021 roku, bo Apteka Nocna dopiero jest pierwszy raz w tym roku. Zresztą on się dopiero rozpoczął, także nie miała szansy wcześniej zafunkcjonować. Realizuje Halina Leszczyńska, też Państwu składając serdeczne życzenia. Wydaje Magdalena Trzaska, która też się do tych życzeń dołączy. I ja też Państwu serdecznie życzę wszystkiego dobrego, pomyślności, żeby się wszystko spełniły, nasze marzenia skończyły, troski i żeby w ogóle było pięknie. Tak jak też i czasami możemy sobie pofantazjować, że faktycznie tych trosk jednak na naszej szerokości geograficznej jest dużo mniej, jeżeli byśmy mieli porównywać się z innymi rejonami świata, gdzie rzeczywiście, drodzy Państwo, nie jest za wesoło, a w niektórych jest naprawdę bardzo smutno. Niemniej jednak nie chciałbym oczywiście tego nastroju, który zawsze w Aptece Nocnej gości, czyli takiego raczej luźnego podejścia do tych spraw ciężkich. Raczej jest to czas, w którym będziemy kontemplować różne gatunki muzyczne, połączone eklektycznie, jak to zresztą mamy w zwyczaju. Łączyć będziemy punk rocka, nową falę, psychodelię, ale też i będziemy oczywiście się uśmiechać do tych, którzy uwielbiają gatunki sprzed wielu dekad. I tak też w tym momencie przed Państwem Velvet Underground i Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker. Save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wounded soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say. Some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. See? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak właśnie, odnosząc się do łączenia różnych gatunków muzycznych, wyciągania z tego, co historia nam dała, zaproponowała, żebyśmy mogli z tego czerpać pełnymi garściami, chciałbym się odwołać do jednej z lepszych płyt na polskim rynku, które się ukazały, tak, to nie jest żaden błąd językowy, które zresztą myślę, że jako jedne z nielicznych posiadają tą wartość takiego przekazu transcendentalnego, wręcz globalnego. Jeżeli byśmy mieli łączność z innymi cywilizacjami, to spokojnie by były one tam też prezentowane jako sztuka tworzona przez człowieka. Grupa Skalpel z ostatniej płyty i piosenka. Utwór Blow. To był wrocławski skalpel i utwór Blow. Możecie Państwo dla mnie pisać na adres jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszystkich propozycji muzycznych, ale też i wszelkich kwestii, które chcielibyście Państwo, żebym poruszył na antenie lub ewentualnie powiedzieli coś bezpośrednio mojej skromnej osobie. Jeżeli macie coś takiego nawet na wątrobie, to bardzo proszę pisać. Ja to wszystko czytam i później w miarę oczywiście możliwości odpisuję na wszelkie maile. Podkręcając lekko ciśnienie, bo jest też sugestia już, która zresztą pochodzi od naszego najbardziej chyba wiernego fana, Nikifora, na coś bardziej energetycznego, więc dla ciebie, Nikifor, Bad Brains i Rise. Kiedyś przechadzając się, wracając już nawet nie pamiętam skąd, ulicą 3 Maja w Gdyni, koło knajpki, która nazywała się i nazywa zresztą do tej pory Cyganeria, choć jest już po remoncie, wygląda zupełnie inaczej niż w tamtych czasach. Było to parę grubszych lat temu. Dokładnie też nawet nie przypomnę sobie dokładnej daty, zresztą nie o to tutaj chodzi. Zachwyciłem się, słysząc dźwięki, które dobiegały właśnie stamtąd. Odbywał się koncert zespołu, którego zresztą wysłuchałem do końca. Zostałem ich wielkim fanem i myślę, że dzięki temu, że już faktycznie nastały takie czasy, że zespoły rejestrowały wszystko to, co wymyśliły, co tworzyły, tutaj w tym wypadku myślę, że coś w rodzaju jak Federico Fellini, który realizował scenariusze, wymyślając je na poczekaniu. Tutaj też dużo wynikało z improwizacji i zresztą ten dźwięk, ta muzyka była bardzo plastyczna. Myślę o grupie pochodzącej ze Słupska, Ewa Braun. A dzisiaj posłuchajmy Ptaki czują jesień. Jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jesienne, jes i to, co wskazywane jest ostatnimi czasy na największym propsie, mówiąc kolokwialnie, wyznaczony został zespół, który mam za każdym razem rekomendować, więc robię to z największą przyjemnością. Zresztą fakt faktem, że dla mnie jest to też kawał historii. Zespół zresztą gra, ma się świetnie, Sensor i Devoid. Wyobraźcie sobie Państwo, że też historia świata fantastycznie zapisana jest w muzyce i w zasadzie nasze ostatnie czasy, koniec XX wieku, jest udokumentowany na wielu płytach. Moją uwagę zwrócił rok 79, kiedy wyszła płyta grupy The Stranglers pod tytułem Raven i tam jest kawałek poświęcony upadkowi szacha Iranu w Iranie, wypędzenie go razem z małżonką, ustalenie tej Republiki Islamskiej i to wszystko jest właśnie zapisane w piosence, którą w tej chwili Państwu zaproponuję. Zresztą brzmi ona jak rzecz bardzo aktualnie w stosunku do też tych wszystkich wydarzeń, z którymi my mamy do czynienia na dzień dzisiejszy, na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Szach, szach, a go, go i The Stranglers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak też, jeżeli pani Alina sobie życzy, to jest dla niej specjalna piosenka od Jędrzeja w Aptece Nocnej, którą nagrał fantastycznie uzdolniony człowiek zajmujący się różnymi projektami muzycznymi, Rafał Kwaśniewski, twórca takich formacji jak PRL, ale też i współzałożyciel Elektrycznych Gitar, który towarzyszył w nagraniu chyba tych najbardziej popularnych płyt. Zresztą faktycznie o gustach się nie rozmawia, jedni wolą te, inni wolą tamte, tak to już jest. No, niemniej jednak piosenka może trochę przewrotnie, bo zabrzmi dzisiaj Traciłem czas i PRL. Czterdzieści sześć minut po godzinie 12, czyli już jesteśmy w godzinie duchów od tych 46 minut, więc tak, żeby się wszystko zgadzało, przed Państwem grupa, która zawsze brzmi młodzieżowo, tym bardziej w ogóle w tym utworze pod tytułem 1979 i The Smashing Pumpkins. We'll be right back. Będziemy się przesuwać w stronę psychodelii i to takiej konkretnej dla Państwa z samego serca Trójmiasta, czyli z tego miejsca, w którym, tak jak zresztą od lat, nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego powstaje taka muzyka właśnie tam. Jest to takie zresztą niewytłumaczalne, tak jak programy o kosmitach czy starożytnych astronautach, tak samo jak i powód, dla którego powstaje muzyka w Trójmieście, bo już dzisiaj nie jest takim wyjątkowym miejscem pod względem, powiedzmy, otwartości na świat, jak była kiedyś za czasów żelaznej kurtyny, i te tłumaczenia się zdewaluowały, a jednak cały czas ta oryginalność w tych wszystkich popisach muzycznych jest wyczuwalna i zawsze ten wiatr od morza też słychać. Grupa Popsysze i Słońce. Syssej, słońce, Trójmiasto, wiatr od morza i te bajery. Zresztą nie będę tutaj tego rozwijał, bo można by pomyśleć, że jestem delikatnym szowinistą północy, a tak wcale nie jest, bo uważam, że w każdym zakątku naszego kraju są fantastyczne zespoły, które zresztą mam zaszczyt i wielką przyjemność Państwu prezentować. Choć teraz akurat poleci zespół, który pochodzi z Niemiec, powstał na przełomie lat 60. i 70. Jest to taki, można powiedzieć, w pewnym sensie wzorzec grania psychodelicznego, transowego. Tu znalazłem najlepszą wersję, jaką udało mi się namierzyć. Zresztą z najlepszej, moim oczywiście skromnym zdaniem, płyty Tago Mago. Sam tytuł brzmi też tak troszkę zagadkowo. Niemniej jednak taki właśnie jest Ken i przed Państwem najlepsza wersja Hallelujah.